آدمی اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور ملاقات کے وقت کچھ اس کی تمنا ہے، اس کی آرزو ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب اسے مل جائے گا جھگڑا کرے تو بول دے بھائی میں لوگوں کی ناراضی ہوں، ایک اللہ کے بے مثل. اے میرے رب، دنیا کے اندر عیش کیا ہوتا ہے؟ تراکم کیا ہوتا ہے؟ شدت کا حال ہے, اور ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں صرف پریشانی پریشانی نہیں کی. جوتا بے اشد من الناس موسا تکید تکید دیکھیے, اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ذرا اس کو جنت کے اندر بھوکی دو تو بھائی اس کا اس سب مطلب کی جنت جنت کے اندر اس کو ایک بھوکی دے کر کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم القاب لو یا ابن آدم القاب لو یا ابن آدم پوچھا جائے گا اے ابن آدم هل رأيت موسى قد تو کبھی دنیا میں تم نے تکلیف دیکھی وهل مررت بشدت قد تو کبھی شدت پریشانی کے پاس سے گزری ويقول لا والله يا رب وہ کہے گا خدا کی قسم ہے میرے رب تکلیف کیا ہوتی ہے دنیا میں دے گئی. یہ جنت کا حال ہے, ایک ڈبکی لگانے کے بعد آدمی یہ بھول جائے گا کہ دنیا کے اندر میں نے کوئی تکلیف دیکھی. یہ جنت کی نعمتوں کا اور جنت کے ایسے شرط کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت اتنی وسیع ہے اس کو سات تار بھی ہے. اسے اعتماد الدین کی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و صفت جنت کے اندر آئے ومنها تفجو انهار جنة الاربع ومن فوقها يكون العرش فاذا سالتم الله فاسالوه القدس رواه الترمذي في كتاب صفه الجنة والنعيم. حضرت امام الترمذي سے بھی صفات کو ایسے ہی تنبیہ شریف کے اندر ہے تب جنت کا اندر قرار ملتا ہوا ہے. انسان حضرت والے نے سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 100 درجے اور ہر دو درجوں کے درمیان ایک درجہ یہ لوور اور ایک اپر. جب لوور کلاس کے جو جنتی ہوں گے نیچے بیٹھ جاتے ہیں وہ جب اپنی کھڑکیوں سے جھانکیں گے تو اس کا کھڑکی سے جب جھانکیں گے تو ان کو ان کے اوپر کے درجے کے لوگ ایسے دکھائی دیں گے, اوپر کا درجہ ایسے دکھائی دے گا جیسے آدمی دنیا سے ستاروں کو دیکھتے. ایک درجے سے دوسرے درجے کا کتنا فاصلہ ہے, جیسے آدمی زمین پر کھڑا ہو کر کے ستاروں کو دیکھتا ہے. یعنی نچلا درجہ اور اس کے اوپر والا درجہ کتنا فاصلہ ہوگا جیسے آدمی زمین پر کھڑا ہو کر کے ستاروں کو دیکھتا ہے. ایسے اوپر کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے اوپر کے درجے کے لوگ ماں بہن کلی طرح جاتے ہیں کہ ماں بہن سمے کرو دونوں درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ. اچھا, اور سب سے اونچا درجہ فردوس ہے, 100 درجات میں سب سے اونچا جو درجہ ہے یہ فردوس کا درجہ ہے. بل فردوس اعلیٰ درجہ, سب سے اونچا درجہ فردوس کا ہے. اور اسی فردوس سے آخری درجہ چار نہریں جاری ہوتی ہیں. یہاں تک جو انہار جنت الاربع چار نہریں جاری ہوتی ہیں. وہ کسی نے ان کا نام بتایا ہے سیحان جے جان نیل اور پرا, یہ چاروں نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں. وہ بھی یہاں تک جو انہار جنت الاربع یہیں سے چار نہریں جاری ہوتی ہیں. تو سب سے آگے جا کر تو اچھا اتنے اوپر ہے وہ کہ مومن فوق کیا یا کن عرش اس کا چھت عرش ہے, اس کے اوپر صرف عرش ہے. یعنی گویا اس درجے کا جو روپ چھت ہے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا عرش ہے. مومن فوق کیا یا کن عرش اس کے اوپر عرش ہے, گویا کہ اس درجے کی چھت عرش ہے. تو جب تم اللہ تبارک وتعالیٰ سے مانگو فإذا سألتم اللہ, جب تم اللہ تبارک وتعالیٰ سے سلام کرو فاسألوه الفردوس, تو اس سے فردوس طلب کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کے اوپر عرش ہے. نعمتیں کیسی ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے, ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ جاتا ہے وہ بائک ہوتی ہے, خوبصورت سے خوبصورت تار ہوتی ہے. بتائی گئے کہ یہاں سے اگر جانا ہوا ٹرین کے ذریعے ہم جاتے ہیں چار پانچ گھنٹے میں پہنچتے ہیں. ڈائریکٹ ملاقات کرنے کے لیے نیچے درجے کے لوگ جب اوپر کے درجے والوں سے ملاقات کریں گے تو اس کے لیے سواریاں نہیں ملیں گی. یہ سواری ہم نہیں پہنچا سکتی, کار نہیں پہنچا سکتی, کوئی ہوائی جہاز نہیں پہنچا سکتی, راکٹ نہیں پہنچا سکتی, اتنا فاصلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب دیا ہے بات یہ کہ بارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يدخل الجنه ينع ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما هو في المسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله سے جس پاک ویسے اس نے مطلب لگا کہ جس پر ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنت میں داخل ہوا یا نعم اسے سوکھی سوکھی لگا بتائے اس نے کبھی دکھ نہیں ملے. میں یہ پھول جنت کے یہاں بلایا بس تو جنت میں داخل ہو گیا اسے کبھی دکھ نہیں ملے گا, کبھی دکھ نہیں ہوگا اس کو اور ہمیشہ وہ سوکھی میں رہے گا. اچھا اس کے کپڑے پکڑ نہیں ہوں گے, اس کی جوانی پکڑ نہیں ہوگی, جوان داخل کیا گیا ہمیشہ جوان ہی رہے گا. اور اگلا ٹکڑا یہ سوال کا جواب کہ تم نے کاریں کاری دیکھی ہے, تم نے کاری ہوائی جہاز دیکھی ہے سفر کے لیے, تم نے کاری بارش دیکھی ہے. سفر تین چیزوں سے کیا جاتا ہے. آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اور جنت کی نعمتوں کا کیا ہے. ان فی الجنت ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں. اور دیکھنے کی بات تو چھوڑو, سننے کی بات تو چھوڑو, کسی آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. جب آدمی کے دل میں خیال بھی گزرے گا سائنس کا کوئی چیز بناتا ہے آرام کے لیے تو پہلے اس کے دل میں خیال گزرتا ہے کار ایسی بنانی چاہیے, پلین ایسا بنانا چاہیے, سواری اس طریقے کی ہو. جب خیال گزرتا ہے تو اس خیال کو سائنس کا عملی جامہ پہناتا ہے, لیکن وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں, سواریاں ایسی ہیں. اللہ کہہ رہا نہیں تھا، فلموں میں جو بولے نہیں کرنا. ارے دل جو بولے وہ کرو گے, حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ دل تم کو کہا لے گئے معلوم ہے, خجبت النار بالشہوات, جہنم کو دل کی خواہشات کے ذریعے گھیر دیا گیا. اگر آدمی دل کی خواہشات کے اوپر عمل کرتا جائے گا جہنم میں پہنچنا ہی تھا. خجبت الجنت بالمکاره اور جنت کو پریشان کے ذریعے گھیر دیا گیا. کیا تکلیفیں ہیں جنت میں پہنچنے کے لیے, بہت پریشان. آپ کو نماز پڑھنا ہے, آپ کو روزے رکھنے ہیں, آپ کو حج کرنا ہے, آپ کو عمرہ کرنا ہے, آپ کو نیکیاں کرنی ہیں, آپ کو سب کو خیرات کرنا ہے, مکاره کے ذریعے گھیر دیا گیا ہے. لہٰذا کے اندر یہ تمام چیزیں تکلیفیں ان کو ہے, تکلیفیں برداشت کریں, نماز کے لیے تکلیف, روزے کے لیے تکلیف, یہ تمام تکلیفیں جو ہے جنت اس لیے تو اللہ تعالی نے